En sommerdag, da jeg var 17 år. Jeg husker det, som om det var i går. Jeg blev forelsket aller første gang. Men vores sommer, den blev ikke lang. En enkelt gang, der elskede jeg. En enkelt gang, var jeg dit. En enkelt gang, fik jeg kærlighed. En enkelt nat, var du min. Du har sikkert hurtigt glemt mit navn. For mig var det en stor kærlighed. En enkelt gang, der elskede jeg. En enkelt gang, var jeg dit. En enkelt gang, fik jeg kærlighed. En enkelt nat, var du min. Du leger med solen. Kys mig godnat. Kan dens pile går drosselen til ro.